د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت کې اوسلې او سړی حاضر شو. نبی صلی الله علیه و آله و سلم ته درخواست وکړه چې تاسو د الله جل جلاله نه دعا وغواړئ چې الله سبحانه و تعالی باران وکړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم الله سنه مبارک چت او دعا یې وغوښته. نو باران شروع شو او تر یو هفته پورې باران. بیا یو هفته بعد یو بل سړی مسجد نبوي ته داخل شو او د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت کې درخواست وکړه چې تاسو الله جل جلاله نه دعا وغواړئ چې باران ودرېږي، ځکه باران هلته ډېر زیات شوی او مشکلات و. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بیا لاسونه مبارک اوچت کړ او دعای وغوښته: اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم علی الآکام والجبال والآجام والضراب والأودیة ومنابت الشجر. چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا دعا وغوښته نو باران ودرېدو او نور ووتو. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی چې کله باران نکیږي نو موږ په کار دی چې دعا وکړو د الله نه وغواړو، او چې کله باران ډیر باران وشي یا سیلابونه روزي یا نقصان خلکو ته رسي نو بیا هم دا سنت طریقه ده چې موږ د الله جل جلاله نه دعا وغواړو چې باران ودرېږي.